že život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví roní, slzy roní. Rany jí odzvoní rampouchem křišťálovým. Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní. Rychle skloní. Se dostaví dlouhá a pokojná noc.